بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تزامك كإيمان بعد كمحمدي الله تبارك وتعالى كمتكي صالة سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى كما يلبقوا كويدا يومين كتنبشانا كما يلبسيما الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نكمبشا أكيكا كمبشاجي وتوفى والي وليميني والي أبا وميميني وانا نفايكا نكمبشو نوالي أبا وحواجي أميني بس كمبشو أو وفايكيتو. Na ukumbusho muhimu ambao tunaendelea nao au tumekusudia au nimekusudia kutoa bihadha leo ni al-iltizamu li-adabi tam ma'a shaykhihi wa qudwatihi, ambao al-allama Sheikh Muhammad ibn Sa'id Rasalani hafidhahu Allah ameutaja katika kitabu chake. Kadhalika adabu talib alilmi maa shaykhihi, wametaja pia baadhi alulama katika vitabu vyao kwamba ni adabu za muhimu za mwanafunzi kushikamana na adabu hizo. Wametaja milango mingi na adabu talib alilmi ma'azumalaihi, adabu za mwanafunzi anapokuwa na wenzake. Wakataja adabu talib alilmi, wakataja adabu za mwanafunzi ma'almujtama, kuwa pamoja na jamii. Wakataja adabu talib alilmi fil fasli, adabu za mwanafunzi anapokuwa darasani andakiwa shikamana na adabu gani. Kadhalika wakataja katika milango ya msingi ni adabu talib alilmi ma'a shaykhihi, adabu za mwanafunzi anapokuwa na ustadhi wake na mwalimu wake. Hii ilikuwa ni katika nyendo za as-salaf. Utashangaa pia baadhi ya maimamu wakubwa ambao utakawataja katika siku ya leo namna walivyokuwa katika jambo la dini. Ukimpata mtu ambaye anakusomesha maarifatullah wa maarifatu nabiyyi wa maarifatu dini alislam bil adilla, jambo la kwanza fahmadillah, unatakiwa mshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema hiyo, kwa sababu maeneo mengi kuna vituo hakuna watu kuwasomesha dini. Na hilo mimi ninazungumza ni shahid. Baadhi ya maeneo niliyokwenda nikaombwa juu chini, baki hapa usunduke. Baadhi ya watu wanapiga simu wanataka walau mwanafunzi wangu mmoja aende akasomeshe kule, wananiomba. Na wengine wakitaja viwango vya pesa mbalimbali. ili mradi wapate mtu wa kuwasomesha. Na kuna wengine wananiambia, bwana, hizi nafasi zangu situtumie, mimi ni huku niliko huku hakuna markazi, yani hakuna sehemu ya kusoma. Kwaona nifanye mimi nasoma, alafu nikishasoma ndio nafasi zangu nawasomesha wenzangu, na hao ni zaidi ya mmoja. Inapokuwa watu wapo katika hali hii, katika dhiki hii ya kutokujua dini, na wana nia ya kujua dini lakini hakuna mtu wa kuwasomesha dini, wana vituo, wana misikiti mizuri lakini hakuna watu wa kuwasomesha elimu ya dini, itakapokuwa Allah amekukadiria wewe katika eneo uliokuwa nalo ukampata mtu wa kusomesha dini, fahmadillah ala hadhihi ni'ma, himidi Allah tabaraka wa taala kwa neema hii aliyokupa, kwa sababu wengi katika watu wamenyimwa. Jambo la pili, huyo anayekusomesha dini ala manhaji salaf, yupo katika manhaji ya salaf ya wema waliotangulia, anakusomesha hadithi sahihi, anakusomesha aqida sahihi, hilo ni jambo kubwa zaidi, watakiwa mhimidi Allah tabaraka wa taala kwa hilo, kwa sababu maeneo mengi, na rafiki mmoja ananipigia simu anasema yeye alipo pale wako mahajawira ndio wamejaa wamemzunguka, na ndio msikiti wake, lakini hana namna, atakiwa aswali aondoke, ndio msikiti uko jirani. Wengine wamezungukwa na misikiti ya kisufi, kukuta sehemu anakosoma markazi ya sunna ni sawa sawa na kuanza safari, alipe nauli aende, lakini wewe la, maeneo ya jirani tunasogea, unasoma na rudi. Fahmadillah ala hadhihi ni'ma, mhimidi Allah tabaraka wa taala juu ya neema hii, kwa sababu umma umeharibika na makhawarij, kuna masufi, kuna mahajawira, mashaziria, makadiria, makadiani, makundi mengi. Kwa ni kazi kumpata mtu katika msimamo wa sawa ambaye anakusomesha dini. Hii ni neema pia, mhimidi Allah tabaraka wa taala kwa neema hiyo, na wala watu wasione kwamba ni jambo dogo. Hizi zote ni neema Allah anakupa. Kwa hiyo ikawa ni jambo hili ni jambo zito sana, na bahati hii ikawa ni bahati nzito. Watu wanafunga safari, wanaama miji yao, wanatoka katika maeneo waliozaliwa, wanatengana na familia zao, wanakaa mbali na mama zao wazazi, wanakaa mbali na baba zao, anakwenda kukaa sehemu, atalala sehemu mbovu, atakula chakula kibovu, kwa sababu ya kutafuta mtu wa kumsomesha dini. Kwao hakuna, lakini Allah amekukadiria na kukuletea neema hii karibu, basi mhimidi Allah tabaraka wa taala zaidi katika hili. Kwa ajili hiyo basi, lamma kana sha'nu al-ulama wal-muallimin sha'nun 'azim, pindi ilipokuwa jambo la kuwepo maulama katika miji na kuwepo walimu wenye kusomesha dini katika miji, ni jambo zito sana ambalo Allah tabaraka wa taala amelitaja katika Qur'an. Kadhalika Allah akawapa jukumu watu hawa, akawaambia kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, kweni walezi kwa vile mlivyokuwa mnawasomesha watu kitabu na vile ambavyo wenyewe mnasoma, kweni walezi. Allah anawapa jukumu watu hawa, kunu rabbaniyin, kweni walezi, waleni watu katika moyo, katika imani, waleni watu katika malezi ya sawa. Bima kuntum tuallimuna alkitab, kwa vile mnavyosomesha Qur'an kitabu, wa bima kuntum tadrusun, na vile mlivyokuwa mnasoma, kuweni walezi. Ni jukumu hili Allah tabaraka wa taala anawapa watu kama hao. As-salaf, wema waliotangulia walitambua mno thamani za watu hao, wakajua kwamba watu hawa kama anavyosema Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu, mautu alfu abidin ahwan min mauti alimin wahidin, kufa wafanya ibada 1000, watu wenye kuswali sala 5, wenye kufunga, wenye kuhiji, wenye kutoa zaka, wenye kufanya ibada mbalimbali, 1000 wakafa. Jambo hili ni dogo kuliko kufa mtu mwenye elimu mmoja katika mji. Ni kubwa sana hili jambo. Walipotambua hivyo, na haya ni maneno ya maswahaba yalipokuja kwao, basi pakana salafu rahimahumullah yahtamiruna man yuallimahum kitaba Allah wa sunnata rasulillah. Walikuwa wakimheshimu yule ambaye aliyekuwa akiwasomesha wao kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walikuwa wakimpa heshima kubwa, pengine zaidi ya ile ambayo walimpa mtawala. Walikuwa wakimpa heshima kubwa zaidi ya ile ambayo alipewa diwani, kama zama hizo mtumadi madiwani. Mtu mwenye kuwasomesha jambo la dini alikuwa ni rajulu muhtaram, ni mtu mwenye heshima kubwa kwa vile alipobeba katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Ayuha nasu ibadallah, fala yanalu al-ilm illa bi ilqa'i sam'i ma'a tawadhu'i 'inda shuyukh. Haipatikani elimu isipokuwa kwa kutega masikio, kuwa tayari kusikiliza maelekezo yanayopewa na mwalimu, kadhalika watawadhu'i, na kunyenyekea, kumnyenyekea yule anayekusomesha dini. Kuna baadhi ya athari za salaf zilizotajwa na baadhi ya wanachuoni zinazoelezea jambo kama hili, na utaona wao pamoja na utukufu walionao, lakini utaona namna walivyokuwa mbele ya wenye kuwasomesha dini, alafu jipime sisi tukoje, sisi na wao, sisi wametupita wapi wao, sisi tuko vipi na wao. Kuna athari ameitaja baadhi ya wanaochuoni, wametaja athari kama hizo kutoka kwa Abdurrahman ibn Harmala al-Aslami alayhi rahmatullah, anasema ma kana insanu, hapakuwa na mtu yeyote, yajitaribu ala Sa'id ibn al-Musayyib, aliyepata ujasiri, aliyekuwa mjasiri dhidi ya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib alikuwa ni katika tabi'ina wakubwa. Baadhi ya wanachuoni wanamuita huyu kama ni imamu tabi'in, kama alivyokuwa al-Allama aliyetunga al-Kaba'ir, al-Allama al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Anasema Sa'id ibn al-Musayyib ni imamu tabi'in, ni katika matabiina wale wakubwa, bali ndio imamu tabiina, kwa maana alikuwa na elimu kubwa sana. Sasa hapakuwa na mtu yeyote ambaye alikuwa ana ujasiri, yasaluhu an shay'in, wa kumuuliza jambo, ujasiri wa kumuuliza jambo Sa'id ibn Musayyib, hatta yasta'dhinahu, mpaka amuombe ruhusa, kama yusta'dhanu al-amir, kama anavyoomba ruhusa kiongozi mtawala. Kwa kule kumuuliza jambo tu, watu walikuwa eti shehe kitu fulani, la, walikuwa wana ujasiri huo, kwa sababu wanajua huyu ni mtu mzito, na hawa ndio as-salaf. Ule ujasiri wa kumuuliza jambo walikuwa hawana, mpaka waombe idhini ruhusa, bwana naomba niko chini yako, nina jambo. Akiruhusiwa ndio anauliza. Kinyume na sisi zamani, zinaweza kwa mwana mwalimu wako, eti shehe kitu fulani kikoje? La hakadha ya sa'du turatu ibi, ngamia zaliwa hivyo ya kinyani. Kun salafia, kuwa mfuasi wa hao. Kwa hiyo hiyo zilikuwa ni katika adabu za as-salaf wanapokaa mbele ya mwalimu wao. Fa ala talib al-ilm, Sheikh Muhammad ibn Sa'id rasulullah anasema basi inatakikana kwa mwanafunzi inatakikana kwa mwanafunzi achunge hilo, أن ينقال لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. أتكيو منفوزي أكتك إنجي يا ميلكيزو na malezi na mafundisho anayopewa na mwalimu wake, bali anatakiwa bali yakudu maahu, bali awe anakuwa mmoja na mwalimu, kalmaridi ma'atabibi mahir, kama vile mgonjwa anapokuwa mbele daktari aliyekuwa mahiri. Kaa hapa nikutibie, mgonjwa anasikiliza. Hakadha kana sana, hivyo hivyo ndivyo alivyokuwa as-salaf. Al-Imam Shafi'i rahimahullah aliulizwa, aliambiwa, utiba ala tawadhu'ihi lil-ulama. Inna Shafi'iyya utiba ala tawadhu'ihi lil-ulama. Imam Shafi'i alitiwa kasoro, watu walimsema vibaya, ule upole wake na tawadhu'i yake aliyokuwa nayo kwa wale watuoni, watu wakamtia kasoro. Mamshari mwenye ana elimu, lakini akiwa na wenzake hatari, yani mtu yuko chini, watu wakawa wanazungumza kama hayo. Faqala, akasema mshati kuwajibu, akasema uhiru lahu nafsi, nina idogosha, ninaidhalilisha kwao nafsi yangu. Uhiru lahu nafsi, naidhalilisha kwao nafsi yangu. Fahum yukirimunaha, kwa sababu wao ndio wanaoikirimu hiyo nafsi, wao ndio wanaipa iza hiyo nafsi, wanaifundisha mambo, nafsi inakuwa aziza mbele ya Allah. Kwa mimi naidhalilisha kwao, kwa sababu wao ndio wanaikirimu hiyo nafsi. Itakuwa vipi ninyanyue nafsi yangu juu ya watu ambao wanaipa utukufu hiyo nafsi? Haya ilikuwa ni majibu ya al-Allama al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. أيها الناس عباد الله، العلامة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله علم بيا مسمو يدو خلف الأحمر رحمه الله، أنا سمع لا أقعد إلا بين يديك. هو العلامة أحمد ابن حنبل خلف ابن الأحمر alikuwa ni mmoja katika walimu wa Imam Ahmad bin Hanbal. Sasa al-Imam Ahmad bin Hanbal anasema kumwambia Khalaf ibn al-Ahmar, la aq'udu illa baina yadayka, siwezi kukaa isipokuwa nitakaa mbele yako, nitakaa mbele yako. Umirna, sisi tumeamrishwa. Imam Ahmad anasema sisi tumeamrishwa, an natawadha liman nata'allamu minhu, tumeamrishwa tuwanyenyekee wale ambao tunajifunza jambo la dini kutoka kwao. Tumeamrishwa hivi. Haya ni maneno ya Ahmad yenye kuonyesha kwamba hivyo, hadha kana baidanu salaf, hii ndio ilikuwa tamaduni na kanuni ya salaf. Utaona tofauti iliyokuwa kubwa baina yao na sisi. Sisi zama hizi waweza kupekua aibu za mwalimu, nakaa naangalia kasoro, kasoro hii alia, lakini tizama sala tulipokuwa. Anasema al-allama wa ala talib al-ilm, anasema inatakikana kwa mwanafunzi, an yandura sheikhahu bi aini al-ijlal, amtazame shekhe wake kwa jicho la kumtukuza, kwa jicho la kumheshimu. Fa inna dhalika aqrabu ila naf'ihi, kwa sababu jambo hilo aqrabu ila naf'ihi bihi, litamkaribisha zaidi yeye kunufaika kwa huyo shekhe, litamfanya apate faida nyingi zaidi kwa shekhe kuliko mkao mkaziana macho na kumwona wewe ni shekhe wako. La, inatakiwa jicho la kunyenyekea, jicho la kuonesha kwamba ni bado unahitaji. Fa inna dhalika aqrabu ila naf'ihi bihi, kwa sababu hilo liko karibu zaidi na kumnufaisha mtu huyo kwa huyo shekhe wake. Wakana baadhi salaf, nasema na walikuwa baadhi ya salaf, baadhi ya wema waliotangulia, idha dhahaba ila sheikhihi, alikuwa katika baadhi ya salaf mmoja wapo akienda kwa shekhe wake, tasaddaqa bi shay'in, anatoa sadaka kwa kitu chote kile alichokuwa nacho. Alafu anasema waqal, na anasema naomba Allah, Allahumma stur aiba sheikhi anni, ewe Allah ifiche aibu, kasoro ya shekhe wangu kwangu nisijue. Kama shekhe wangu ana kasoro, ifiche mimi nisijue. Wala tudhhib barakata ilmihi minni, wala usiondoshe baraka ya elimu yake kwangu. Ewe Allah, kama ana dosari mwalimu wangu, ficha dosari yake nisijue. Kile ukutoto naongea, mimi sijue, kuniambia amefanya nini? Watafuta kasoro. As-salaf walikuwa wakiomba dua Allah awafichie kasoro za mwalimu wao, kwa sababu binadamu wote wana kasoro. Mishaelewa, watu wote wana kasoro. Sasa unapoona kwamba kuna kasoro fulani, muombe Allah akufichie, na muombe Allah asiondoshe baraka ya elimu ya shehe wako kwako. Fasiri asipokupenda, tuwezi kupata baraka ya elimu. Sawa, darasani fulani bwana nimempa maelekezo, nimwelekeza basi bwana, mimi bwana moyoni mwangu siko radhi naye, kesi mwambie jambo likakaa katika moyo wangu, huwezi kupata baraka ya elimu, na utaanza kujiona mzito ulikuwa tunalikuwa mwanzo. Allah anakulipa baraka ya elimu, na ukosa baraka ya elimu, uende kile kidogo ulichokuwa nacho ikawa ni sababu ya kuingiza katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo as-salaf walikuwa wakiomba dua kama hiyo. Kwa hiyo msipende kupekua pekua aibu za walimu wenu. Kadha wa kulluka aurat, wewe mzima, wewe ni aibu. Walinnasu alsun, na watu wana ndimi, naweza kuongea. Tayib, haya niliyotaja yametajwa katika Tadhkiratu Sami'i wal Mutakallim ukurasa nambari 87. Kadhalika al-Allama Ash-Shafi'i rahimahullah anasema kuntu asfahu al-waraqata baina yaday Malikin, aisami nilikuwa nikifunua karatasi kama hivi, nilikuwa nikifungua kurasa, baina yaday Malikin, mbele ya Imam Malik. Imam Malik ni mwalimu wa Shafi, Shafi kasoma kwa Imam Malik. Nilikuwa nikifungua karatasi mbele ya Imam Malik, safhan raqiqan, ule ufunuaji wa upole, tena nafanya hivi karatasi yanayenyenyekea kwa upole kabisa, sauti isitoke, haibatan lahu, nimefanya hivi kwa sababu ya kumheshimu, heshima yangu kubwa kwake yeye, lialla yasmaa waqaaha, ili asisikie ile sauti ya zile karatasi, ili asisikie, anaogopa tamuzi mwalimu kwa sauti za karatasi. Amshaki alikuwa hivyo, na hawa ndio wasalaf. Kwa hiyo adabu kuchunga unapokuwa na mwalimu, unapoongea na mwalimu usione kama unaongea na mtu wa kawaida. Ali bin Abi Talib anasema niko tayari kukaa chini kumhudumia mwalimu alionisomesha herufi moja ya kitabu cha Allah, nipo tayari kumhudumia miaka mitatu, anitume anapojisikia yeye, kata kuni, zoa mchanga, safisha choo. Anasema nipo tayari kukaa chini hata miaka mitatu kumhudumia mwalimu anipeleke anapotaka, madamu kanisomesha herufi moja kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na huyu ni sahaba Ali bin Abi Talib. Hivi mtaelewa kwamba namna gani ya salaf walivyokuwa wakiwachukulia wale wenye kuwasomesha wao jambo la dini. Ayuhannasu ibadallah, utaona baadhi ya matendo wengine walikuwa wanashindwa kuyafanya mbele ya mwalimu, na si kwamba ni dhambi, la bali kwa sababu ya heshima pia mwalimu. Al-Allama Ar-Rabi' ibn Sulaiman sahibu Shafi'i, huyu alikuwa ni mfuasi wa Shafi'i rahimahumullah, anasema huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Shafi'i, anasema wallahi, Ar-Rabi' anasema na hapa kwa Allah, majtara'atu, sijawahi kupata ujasiri, an ashraba al-ma'a, wa kunywa maji, kunywa maji, wa Shafi'iyu yanzur ilayya, hali ya kuwa Imam Shafi'i mwalimu wangu ananitazama, ujasiri huo nilikuwa sina. Anasema haibatan lahu, kwa sababu ya heshima yangu ilivyokuwa kwake yeye, hata kula chakula mbele yake nilikuwa sina ujasiri. Hakadha kana wassalam. Lakini leo unakuta wanafunzi wanapiga stori mpaka za wanawake na mwalimu yupo hapo. Hala waogopi. Anamwita mwanamke, "Sister, namba za simu." Mwalimu yupo hapo. Kuna adabu. Na hao walikuwa wanaogopa kunywa maji. Anaona yani ana ujasiri wa kunywa maji. Mwalimu wake akiwa anamtazama hivi. Hana ujasiri wa kunywa maji. Atakuwa na ujasiri wa kumwita mwanamke? Atakuwa na ujasiri wa kusikiliza mziki mbele ya mwalimu wake? Kwa maana alipokuwa majlisi yakiwepo mwalimu, basi maneno yote wao wanakaa kimya, wanasubiri kupata faida tu za mwalimu. Lakini watongea stori za kipumbavu mbele ya walimu wao, kisa labda wamemzidi umri au umri wao unaendana. Hii ikawa ni sababu. Hapana, sio hivyo. Hii sio njia za as-salaf kabisa. Kwa hiyo inatakiwa ili jambo lizingatiwe, wayambaghi alla yukhatiba shaykhahu bita'i al-kitabi wa kafihi, na yakikana mwanafunzi asimsemeshe shekhe wake kwa taa ya kuzungumzisha na kafu yake, asimsemeshe mwalimu wake kwa jambo hilo, kwa taa ya kumzungumzisha. Waarabu kusema taa ya kitabi wanakusujudia taa kwenye anta, ile taa inayotokea ni wewe. Unapongea mwalimu wako sio kwambie wewe, eti wewe taadab, ishelewa eh? Asiongee na mwalimu wake kwa maneno kama hayo. Wala yunadihi min buhdi, wala simuite akiwa mbali. Umesimama tu pembeni kule, Abu Fawzani, Abu Fawzani, ha, na adabu wewe. Sio kumuita mwalimu wako akiwa mbali, kuwa na adabu, fuate. Uwezi msubiri aje. Sikio na mwana akashana basikeli kule anagumia. Sasa hii si sawa hii. Haiko katika da'wa salafia, si katika da'wa salafia. Na wala as-salaf walikuwa wazingatii maneno haya, ni utumwa. Walikuwa wazingatii hili. Kama mimi siwezi kuwa mtumwa, ni ni utumwa sasa. Kwa wazingatii hili. Bali walikuwa wanazingatia kufanya hivi ni kutimiza aya ya Allah tabarak, kutimiza maagizo ya Mtume alayhi salatu wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya, hakika wenye elimu ni warithi wa manabii. Kwa hiyo kwa kuwa hawa ni warithi wa manabii, basi wao watukuza Mungu. Ayuha nasu ibadallah, qala al-khatib, anasema pia anapoongea na mwalimu sio kwambia sio, kuna watu wana kawaida hiyo jana mwalimu wako funa adabu. Abu Fawzani mpita wapi hapo? Ametangulia. Eh? Au utasikia asi mafuta. Hivi vipi wewe? Fanana. Mnaendana. Ilman wa maarifata, kielimu, kimaarifa. Nenda. Kwa mwanafunzi lazima achunge adabu. Anasema al-Khatib rahimahullah kama ilivyotajwa athari hiyo, al-allama al-khatib al-baghdadi anasema, yaqulu ayyuha al-alim, mwanafunzi amwambie, ewe mwalimu, mimi bwana nina jambo, ewe mwalimu. Wa ayyuha al-hafid, na ewe hafid, maana ulihifadhi, ewe shekhe, ewe ustadhi, mshindo kabisa ewe ustadhi, ustadhi nakuomba basi, kuliko Abu Fawzani njoo, fulani njoo, mwalimu wako anamwita hivyo. Kwa salaf walikuwa sio hivyo. Walikuwa wakisema ayuha al-alim, ewe mwalimu, ewe mwenye elimu. Eh? Wa ayuha al-hafid, ewe uliyehifadhi. Wala udhalika na mfano wa hayo. Wala udhalika na mfano wa hayo walikuwa wakisema hivyo. Ewe ustadhi. Hmm? Haya ilikuwa ni maneno ambayo tunatumia katika kuonyesha katika hili. Wama takuluna fi kadha, mnasemaje katika jambo hili? Wama ra'ayukum fi kadha, rai yenu ikoje katika jambo hili? Mmeshaelewa eh? Eh. Lakini mtu anaweza kumwambia kijana mwalimu wake anamuuliza, "Wewe una dalili?" Anaongea kama anaongea na rafiki yake, ilikaa yuko chooni hivi anaongea na mende. Mwalimu anauliza dalili, lakini sio kwa sura hiyo. Una dalili? la. Haya ni mambo watu wanayataja. Wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismihi, wala asimuite anapokuwa mbali mwalimu wake kwa jina lake. Ndio yanaendelea, simuite hivyo. Illa maqrunan bima yushiru bitaadhimihi, isipokuwa kama atamuita akiwa mbali, basi achanganye na kitu chenye kuonyesha heshima, heshima yake kwa huyo anayemnadia. Ewe ustadhi, ewe sheikh, ewe mwalimu, ewe kadha, ulikuwa ukifanya hivyo. Asara qala sheikh, anasema yani anasema wala yusammihi, wala asimtaje au asimuite, asimtaje shekhe wake fi ghaibati, katika wakati ambao shekhe wake anakuwa hayupo, labda yuko nyumbani kwake, hayupo eneo hilo, nyinyi mtaka kumtaja jina lake na ni mwalimu wako anayekusomesha. Asimtaje bismihi aidan, kwa kutumia jina lake vile vile. Fulani amesema hivi, afu fulani anataja mwalimu wako jina lake kavu kavu hivi. Illa maqrunan, isipokuwa anapomtaja wakati hayupo, huo umefungamanisha au amefungamanisha bima yushiru bitaadhimihi, kwa lile ambalo linaonyesha utukufu wake, utukufu wake kwa huyo mwalimu, kumtukuza huyo mwalimu, aonyeshe adabu. Hata kama unapongea na wenzako, kwa mfano unamwambia hala shekhu, shekhu amesema hivi, sio kwa kati uko nakukumbuka tu gofozani amesema hivi, la, salafu alikuwa sio hivi. Mwalimu wako sema qala shekhu, shekhu amesema hivi, awili ustadhi au ustadhi amesema hivyo. Simtaje kwa jina lake, si katika adabu za mwanafunzi kwa mwalimu wake. Ukiwa na hiyo sifa, wewe huna sifa, huna adabu wewe, na hiyo itakupelekea kukosa elimu ya huyo shekhe. Qala shaykhuna kadha, au nasema pia shekhe wetu amesema hivi, mwalimu wetu amesema hivi, ustadhi wetu ametuambia hivi, sio fulani amesema hivi. Anataja kama anaendelea na nini hivi, hata baba yako mwenyewe mtaji hivi. Meyo hapo eh? Na baba yako, inna abaka yurabbi jismak, baba yako analea mwili wako, wa shaykhak, na shekhe wako, yurabbi qalbak wa ruhak wa nafsak, analea moyo, roho na nafsi, ambapo bila malezi haya, basi malezi baba yako yakufanya kuwa mnyama na uingie motoni. Kwa malezi unayopewa na shekhe ni bora zaidi kuliko anayopewa baba yako. Ikiwa baba yako unamheshimu, huwezi kumuita kwa jina lake, basi shekhe vile vile, tena huyu ni zaidi. Haya wanayataja maulama. Wa alayhi an yaarifa li shekhi haqqa, na inatakikana pia atambue haki ya shekhe wake. Wala yansa fadla, asisahau fadla zake, pamoja na makosa unayoona kwa shekhe wako, asisahau fadla zake. Amekukuta ujui, akakusomesha, akatumia nguvu zake, akatumia muda wake, na hujamlipa kitu, wala hujawahi kumpa labda pesa zamana kiasi hicho, wala mshahara hujamtengea, lakini anasumbuka, anaacha majukumu yake, familia yake, anakutengea muda wewe kwa hiyo kusomesha jambo la dini. Anakatisha usingizi wake alfajiri, watu wamelala, yeye anajimu mapema kwa darasani kusomesha jambo la dini. Alafu bado waona kwamba wakaa pembeni, waanza kusema makosa kadha, ukumbuke hata fadhila zake. Watu waovu hawana kwenda kufuka fadhila za watu wanaosomesha. Mwingine anaweza kuwa amemkuta hapo kwa juzu ya pili ya tatu, na wengine bali baadhi ya wanafunzi walikuwa na mikia kwa nabii Sheikh, bwana sisogei mbele miaka yote, lakini kwa fadhila za Allah tu katika muda wao wakaamua, tukasoma tukafika mbali sasa hivi alhamdulillah. Na wako wengi, zote zina fadhila sana kutoka kwa Sheikh wako. Kwani angeamua kutupa na kutelekeza, singefika ulipofika. Ulikuwa hujui baadhi ya mambo, hadithi za Mtume ulikuwa hujui, kwa fadhila zake na juhudi zake, na akakukagua kukusikiliza, muda wake akaacha kukusomesha. Ulikuwa hujui wala Kiarabu wala utakuombea maji kizungumza wewe kitu, lakini biidhnillahi subhanahu wa ta'ala leo unaweza ukasikiliza Kiarabu ukazungumza wala hata kichache. Zote hizo ni fadhila za shekhe juu yako. Wala yansa fadhila, mwanafunzi asahau fadhila za shekhe. Inapofikia hatua wewe mwanafunzi leo unachoka, hii ni hali mbaya. Kwa hiyo inatakiwa mwanafunzi pia achunge mambo kama haya. anasema wa ayu'azzima hurmata, na atukuze heshima ya shukuru wake, amheshimu kila mahala anapomtaja amtaje kwa adabu, anapomwita amwite kwa adabu, anapoongea naye aongee naye kwa adabu. Lakini kuna watu wanapenda kupiga mpaka sauti, uongo, wengine wanakuwa mpaka shati, uongo, shehe amesema uongo, sasa nakusaidia nini? Hiyo sio sifa za salafu hizo. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi, watu wanatakiwa wayachunge. Wanapokaa mbele ya shekhe, waone wamekaa mbele ya mtu ambaye Mtume kamtaja kwamba huyu ni mrithi wake. Umekaa mbele ya mrithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuwa na adabu, kwa sababu huyu amerithi elimu ya Mtume alaihi salatu wasallam, wala si elimu ya Kristofa nani wala nani, la, elimu ya Mtume alaihi salatu wasallam, ambayo watu maarufu wakubwa duniani wameshindwa kuilipa elimu hiyo. Anaendelea kusema wayarudda ghibatahu, na anatakiwa mwanafunzi arudi, yani afanye radi, yani arudishe, akatae kusengenywa kwa shekhi wake. Ndoka simu mtoto anamtaja shekhi wako vibaya, aibu zake na nini, wewe unafurahia, kumbe ndo alivyo, la sio alivyo yani. Mtu akatae, kisikia shekhe wako anasengenywa, akataa, pinga lile jambo, mnasihi anasengenywa. Anasema akatae, wayadhabu laha, na akasirike kwa huko kusengenywa shekhe wake, aone kana kwamba amesengenywa mtu wa muhimu katika maisha yake. Haya wanayataja kwenye kitabu, fa in ajiza an dhalika, akishindwa hilo, ama wafara kadhalika almajlis, basi asimame na aondoke kikao hicho, asiendelee kukaa kwa sababu shekhe wake anatajwa vibaya. Na utajiri kwa anatajwa vibaya, itakapokuwa haya maneno yanazungumza muda huo, lau kama angekuwa mwenyewe wasingeweza kusema. Ukizoea sukisi mazungumzo yako dizainio, wewe ondoka, kasirika, usifurahi kama majlisi kama haya, utakosa baraka za elimu ya shekhe. Ndio kuna mtu anamwambia kaida miaka sita anaimba tu. Kwa haya hizi mambo ya msingi ya mwanafunzi, adabu hizo mwanafunzi. Wayansah lahu birifqi wallin, na amnasihi shekhe wake kwa upole na unyenyekevu. Alimamu Shafi anasema maneno, anasema taammadni annusha fil firadi wajannibni annusha, anasema taammadni nushaka fil firadi wajannibni nushata fil jamaa, nikusudie kunipa nasaha tukiwa peke yetu wawili. Wajannibni nushata fil jamaa, na niepuka kunipa nasaha mbele za watu wengi. Fa inna nushata baina nnas, kwa sababu nasaha wanazonipa baina ya watu, nauun min at-tawbih, ni aina fulani ya fedheha. Istosho wananipa nasaha mbele za watu wengine, wapenzi wangu wengine, kadha, nauun min at-tawbih, Shafi anasema ni aina ya fedheha. Fala arda al-istimaa, basi sitokuwa radhi kusikiliza. Hapo akasema fala tajiza, Shafi anasema basi usinyongeke, illa mtutataa, ikiwa haukutiwa na tukisema ukaongea, kila watu bado wakaendelea mambo yao tu, wao sikusikiliza. Usinyongeke kwa hiyo, sababu wewe mwenyewe pia umekosea, huna adabu. Anaendelea kusema wayambaghi an yad'u li shaykhi muddata hayati, anatakiwa amuombee dua shekhe wake muda wa kwamba yuko hai. Ewe Allah, mpe umri mrefu, kwa sababu umri mrefu wa shekhe ndio manufaa yako katika dini yako na dunia yako. Muombe shekhe wako dua nzuri, apate kizazi kizuri, baadaye kije kunufaike na kizazi chake pia, watu wanufaike, apate umri mrefu, apate elimu bora, ili manufaa, kwa sababu elimu yake ndio wasoma. Kwa hiyo muombe shekhe wako dua iliyokuwa nzuri. Wayara anasema wayara dhurriyatahu wa aqaribahu, anasema na achunge familia yake na jamaa zake wa karibu. Baada wafatihi, baada ya kufa kwa shekhe, achunge familia ya shekhe. Haya yote ni adabu za asalaf ambazo wanazifanya. Kwa kumaliza, wa ana talibul ilm, mwanafunzi anatakiwa ayasbir ala jafai shaykhihi, avumilie uzito na ugumu na ugudu wavu na ugumu wa mwalimu anaouona. ukisikia mwalimu huyu ana maneno makali, ana lugha kali, anasema Sheikh wa ana talib alim ayasbir, mnapenda kwa subiri. Mimi ni mwalimu tunataka kusomesha hapa. Wewe unatakiwa uingie katika kazi ya dawa. Huko kuna makubwa zaidi ya haya. Ukiyashindwa haya dawa hutoweza. Ukishindwa kwa kuambia wewe mzembe, huko utaambiwa wewe malaya. Sasa ikiwa mzembe ukaamua uache darasa, malaya utaweza. Mchawi utaweza. Mwenda wazimu utaweza. Haya maneno utaambiwa huko mtaani. Hapo ndio kuambia wewe jahi, mjinga wewe. Wewe uwezi wewe. Wewe kaza wewe. Maneno yanaweza kumwambia maneno ya kawaida. Lakini kuna watu wa hiyo dini hawana, wana maneno yao mengine matusi kabisa. Unaweza kumlingana mtu kwambie wewe fala nini? Kumwambia nini? Huko ulikwambia wewe mpumbavu, wewe mjinga, ukoona kwamba ni tusi kubwa. Haya huko mkutana lingine. Kuna mwingine leo fala anaona kama yeye anakusalimia, yani bado lingine linakuja. Baada ya linakuja lingine. Kwa mwanafunzi anatakiwa anaposoma ayasbira ala jafai shekhi. Awe na subira juu ya ugumu anaoona kwa shekhi wake. Sheikh labda ana tabasamu kwa wanafunzi, wakati mwingine bora hapa alhamdulillah mwalimu anatabasamu, mara kwa mara anacheka, anacheka nao pamoja. Kuna wengine hawana hizo. Niliongea na rafiki mmoja simtaje, lakini Sheikh dai mkubwa hapa Tanzania, alikuwa anaongea kwenye gari lake, nilikaa siku moja, alikuwa ananiambia mimi hapa mimi sina mazoea na wanafunzi wangu hata mmoja, isipokuwa mmoja tu ndio alikuwa na mazoea naye, na yeye na wewe kwa sababu tunashikiana katika baadhi ya mambo kanitaji. Haya mimi nikifika darasani sina kwanza wanafunzi wangu kawaida yangu hawajinizoea. Na anaishi nao hapo mjini huko. Anasema yeye ana kawaida kuzoea na wanafunzi. Sema yeye akifika wanafunzi wake bibi, asalamu alaykum wa kumsalamu bibi, yana wanafunzi wanamuogopa. Ana kawaida kuongea yeye mazoea na wanafunzi vyana. Sasa sio maana wanafunzi atampigia simu yeye shambiki. Hana kawaida hiyo yeye. Anasema na wale wasitaki. Wallahi Allah ni shahidi. Sasa ikiwa mwalimu yuko hivi, waenda kwa nibeba darasani utakuwaje? Sasa hapa kidogo kuna bashasha, kuna ule mdao utani unaweza kupita na hivi na hivi. Ila kuna watu walikuwa susuwavu kweli kweli mbele ya wanafunzi. Mwalimu na si dhambi. Sio dhambi. Mwalimu anaweza kuamua tu bwana mistake mazoea na wanafunzi, mwalimu anaweza kama mazoea na wanafunzi. Sasa si kwamba mwalimu huyu akasema mazoea na wanafunzi kwa sababu ya malengo kadha wa kadha ikawa ndio njia yeye kumdharau mwalimu wako. Au njia yeye kuzungumza anachotaka mbele ya mwalimu wako. La, si sawa. Hata kama unaweza kukosea. Kwa na adabu pia. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo wanayataja wanawachuoni. Wa an yatarafaka bihi, na awe mpole mbele ya mwalimu. Anyenyekee. Eh? Faqad qala Shafi'i rahimahullah, anasema Imam Shafi'i, qila li Sufyana ibn Uyayna, aliambiwa Sufyan ibn Uyayna siku moja, inna qauman yatunaka min aqtaril ardh. Sufyan ibn Uyayna aliambiwa, mtu mmoja alimwambia Sufyan ibn Uyayna, watu wanakujia wewe, min aqtari al-ardh, kutoka pande mbalimbali za ardhi duniani, wengine kutoka bara hili, wengine kutoka huko, wengine kutoka wote wanamiminika kwa kuja kusoma. Taghdabu alayhi, alafu unawakasirikia, unakuwa na maneno makali, maneno ya hasira hasira. Ndio alikuwa hivyo Sufyan ibn Uyayna. Katika darasa lake alikuwa ni mtu wa hasira sana. Leo je, ifanye hapa sinaomba bebe ndoa ya maji haina kitu nasimamishwa pale. Unakutana mtu ana hasira kweli kweli. Anakutia mboko tu. Wajali wewe na watoto na mke anatiwa mboko kama mboko zingine tu. Sasa aliambiwa Sufyan ibn Uyayna, watu wanakujia mbali maeneo mbali mbali ya ardhi. Na wao wanakuja na wataka babu alayhi. Kuna wakasirikia wa mara wanatoka wanakulalamikia. Anasema mtu yule alimwambia Sufyan ibn Uyayna, yushaku ayadhhabu wa yatukuka. Itapelekea ambapo ile watu wakaondoka wakakuacha. Wakaenda kusoma sehemu zingine, wewe wakakuacha. Maneno umetaja sana. Na yapo hapo katika kitabu. Yushaku ayadhhabu wa yatrukuka. Inaweza ikapelekea watu wakaondoka wakakuacha tu. Sasa majibu ya Sufyan ibn Uyayna alijibu nini? Faqali bilqa'i. Sufyan ibn Uyayna akamwambia yule msemaji, anasema hum idhan hamqa. Kama wataondoka wataniacha basi watakuwa wapumbavu. Akijibu hivyo, hum idhan hamqa, basi wao watakuwa ni wapumbavu, mithluka, kama ulivyokuwa wewe uliniambia. Sufyan ibn Uyayna ndugu yake nani? Eh, wanaochuni mkubwa sana huyo, umeelewa? Eh, akasema idhan hum hamqa, wao kama wataondoka kuniacha mimi wakasema nenda kusoma sehemu nyingine, atasema wao watakuwa wapumbavu mithluka kama ulivyokuwa wewe mpumbavu. Mpumbavu wako wewe na watakuwa wapumbavu kama wewe. Ukiambiwa hivyo na shehe wako hapo utasemaje? Shehe ana makali kweli kweli. La. Sufiani akamjibu hivyo yule mtu. Kwa maana kwamba kama waende waende tu mpumbavu wao. Ndio maana mwanamwali. Hata kwa pumbavu, kiondoka kwa pumbavu. Kwa mtu kama anatishia, mimi nitaondoka tena. Nenda wewe kwa mpumbavu. Kwa haya ni maneno ya Sufyan ibn Uyayna. Anasema wao watakuwa na pumbavu kama wewe. Intaraku ma yanfa'uhu. Watakapoamua kuacha lile kuwanufaisha lisu'i khuluqi. Kwa sababu ya tabia zangu mbaya. Sema wewe Sufyan ibn Uyayna. Watu waache manufaa. Kwani nakufundisha kutukana na kuhifadhisha hadithi na kupenzia Qur'an. Alafu uache yeye kwa sababu ya tabia zangu mbaya. Utakuwa mpumbavu. Akasema Sufyan ibn Uyayna. Maneno haya yametajwa katika tadhkira tusami wal mutakallim ukurasa nambari 91. Kwa hiyo anatakiwa uvumilie. Imam Shafi anasema fasbir ala murri al-jafa min muallimin fa inna rusuba al-ilmi fi nafarat. Vumilia ugumu unaopata kutoka kwa mwalimu, kwa sababu kufeli kwa elimu ni kule utakapoamua kukimbia wewe mwalimu. Hapo ndio ushafeli. Kitaka kufeli wewe amua kukimbia. Unakuwa unasema mbona unaona hamna faida, lakini madamu unabembelezwa pale muda wa kutoka unakuwa na mayai kidogo, unaona hapo penyewe hapo unakaa. Atakosha feli kile, yani elimu utakuwa umefeli. Unataka maneno maneno utapata, lakini wewe elimu utopata. Sasa ni bora ukae upate maneno magumu lakini upate elimu. Kwa haya anayataja, ameyataja wanachuoni. Kwa hiyo waliyahdhar طالب العلم اشد الحذر ان يماري استاذه. Anasema Sheikh hili analisikia msizi anasema waliyahdhar na achukue tahadhari. طالب العلم mwanafunzi اشد الحذر tahadhari kubwa kuliko zote aichukue hii sasa. An yumari ya ustadha kuleta maneno ya kubishana na mwalimu wake. Anasema chukua tahadhari kubwa sana lisitokee hilo katika maisha yako. Waliyahdhar na achukue tahadhari talibul ilm mwanafunzi ashadd alhadhar tahadhari kubwa ayumari ya ustadha kuleta maneno ya kubishana na ustadhi wake. Chukua tahadhari hilo usilifanye, usithubutu katika maisha yako hata siku moja. Yauma min ad-dahr subutu katika maisha yako hata siku moja. Na baadhi ya wanachuoni wakasema mwanafunzi atakapofanya hivyo basi la'anatuhu malaika, malaika wanamlaani. Na laana za malaika zinakubalika mbele yao. Kwa usikubali hata siku moja ukakaa sehemu ya kubishana na shehe wako. Mpaka sauti zinapanda. Usikubali na usikubali kutumisha. Hizi ni adabu za mwanafunzi. Anasema maneno anayoendelea nayo fa inna limiraa sharrun kullu, kwa sababu mzozo na mwalimu ndio shari yote iko hapo. Mwanafunzi hawezi tena kutumwa adabu yote. Atakapokuwa amefikia hatua hii basi huyo adabu hizi za chini ni nyepesi. Mwanafunzi akifikia hatua, yani tena kusema naogopa kunywa maji mbele ya mwalimu na sina ujasiri, hizi nyepesi. Akishafikia hatua mwanafunzi akaleta akaweza kubishana na kujishana na mwalimu, basi huyu shari yake ni kubwa. Haya yote tunataja ni madogo basi. Hii ndio shari kubwa kuliko zote. Wa huwa ma shaykhihi wa qudwatihi, na anapokuwa mbele ya shekhe wake anasema akbahu abad min alkhair, anakuwa yuko anakuwa ni mbaya zaidi. Wa abad min alkhair, anakuwa yuko mbali kabisa na khair, wakati yule yupo katika khair, yupo katika shari kubwa sana. Wa awghalu fi shar wa huwa sababu lihurmani min kathiri min alkhair, anasema na hii ni sababu kubwa kabisa ambayo wengi mwafanya kukosa baraka na elimu za shekhi. Hiyo ni sababu kubwa sana. Watu wengi wazoka ukifikia hatua kama hii huwezi kupata elimu. Ndio maana namkuta mmoja katika wakati wa Anas bin Malik alibishana na Anas bin Malik katika jambo fulani. Anas alikasirika, alitoka pale amenyongeka, kisha kumwambia jamaa amekaa alipoona nene akawa anakunja ndita. Ni shekhe ajisikilize naye pia anakunja ndita. Kawa anakaa na mkomoa hivi shekhe wake. jamaa baadaye akaamua kuhama. Anasema baada ya miaka mitano anasema nilikaa nikakumbuka, kwa nini miaka yote nasoma sielewi. Anasema akakumbuka miraa aliyofanya na shekhi wake Anas bin Malik. Anasema alifunga safari akamfuata Anas bin Malik pale popote pale alipo, akaenda kumuomba msamaha. Aliposamehewa akaenda kusoma miaka miwili, anasema miaka miwili elimu niliyopata ni zaidi ile miaka mitano baada ya kutoka kwa Anas bin Malik. Hii ni sababu kubwa sana ya kunyimwa khair. Wala tumari na maneno ya Maimuna ibn Mahran, anasema la wala tumari man huwa a'lamu minka. Anasema usibishane na yule ambaye ana elimu kuliko wewe. Fa innaka imma raitahu, kwa sababu ukifanya naye mjadala anasema khazana anka ilma, basi itakuwa imejificha kwa kwewe elimu yake, huwezi kupata. Wala yubali ma sana, na yeye hatojali usikifanye, kupuuzia tu. Haya, na watu wengi atakupuuzia tu, atungana na wengine, lakini wewe sio unapata elimu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni adabu. Na hii imetokea kutoka kwa Zuhri, nasema kama ilivyotaja riwaya katika jami wa bayani ni ilmi jilid wa kwanza kurasa nambari 129, anasema kana salamatu yumari ibn Abbas, salama alikuwa akimfanyia, alibishana siku moja na ibn Abbas, fa hurima bidhalika khairan kathira, basi akanyimwa, akakosa kwa lile alilolifanya, akakosa heri nyingi sana kwa ibn Abbas. Kawa akisomesha watu wa hifadhi yeye, akihifadhi baada ya mwezi mzima. Ndio bwana hifadhi Qur'ani hawezi. Fanya hivi, akakosa mambo mengi sana kwa sababu ya kule kubishana kidogo tu na mmoja. Ni ibn Abbas siku moja na kimsingi. Kwa hiyo tukifika hapo tunakuwa tumefika mwisho wa mahadhara wetu, tukitaja adabu za wanafunzi. Hizi ni nasaha kwa wanafunzi wote kwa jumla, wanatakiwa usitunge nasaha kama hizi. Makosa yamefanyika mengi na nyinyi ni wanafunzi na mkikosea, basi tunaweka nasaha. Makosa mbalimbali yanatokea na baadhi ya mambo na mengi tuyataja hapa, na mbora mwenye katika nasaha ni yule mwenye kubadilika, kama anasema Ibn Qayyim, wailu lil alim idha taraka ta'lima al-jahl, au kama qala, ole wake kwa mtu mwenye kujua atakapoacha kumfahamisha yule asiyejua. Wailu lil jahil idha lam yaqbal, na ole wake kwa mtu asiyejua atakapokuwa kukubali na kufundishwa. Hizi ni nasaha tunazitoa kwa wanafunzi wa tulabu ya ilmu, na hizi ndizo adabu zilizokuwa nazo as-salaf, na maneno yako mengi, na hatuwezi kusoma ibara zote hizi na kitabu chochote, kitabu kuru kinitaja mambo hayo, na tumegusa maneno machache tu. Kwa hiyo kama unaweza kuona kwamba kuna jamaa na makali, hiyo mimi nina dalili na adilla kutoka kwa as-salaf, wao walikuwa walimu kwa hivyo. Kama mlivyokuwa mmeona hapo Sufiani bin Uyaina, na mwambie mtu wao atakuwa kumbavu kama leo, maneno kama hayo alikuwa nayo. Umeelewa? Mtume sasa alimwambia sahaba wake, wewe bado unaomba ya kijinga na vitu kama hivyo. Kwa muda ule kuna maneno makali za kutumia na nini, lakini mwanafunzi anatakiwa kuwa na subira. Hiyo itakusaidia sana na kwa maana katika elimu. Leo kwa hapo, kesho kule, shukutwa kule, kesho kutwa kule. Imam Shafi anasema hii ni sababu ya kukosa elimu. Katika sababu sita alizotaja Imam Shafi, akasema watulu zamani, na kukaa kwa shekhe mmoja muda mrefu kukosa elimu. Ima leo mkaa hapa wiki ijayo umekwenda kule, mara umerudi hapa, mara huwezi kupata elimu. Umeelewa? Kwa haya ni mambo ya msingi sana. Kwa muda huu pia nitaruhusu aswali kama yako mawili matatu, basi tunaweza tukaelewa. Barakallahu fiik. Eteleza katika jambo ndugu yako, mpe nasaha. Ad-dinu nasiha, dini ni nasaha, nasihiana. Kwa mpe nasaha wale aliyofanya, lakini pia nasaha unazompa, mpe nasaha mkiwa peke yenu. Sababu kuna wengine nasaha wanachukulia kama vile kudhalilishwa, kusema vibaya, wengine nasaha wanachukulia hivyo. Kwa mpe nasaha, mpe nasaha katika lile ambalo amelikosea. Na kama mwenye mfungamana haki ya mtu pia mnasibu, kwa yule mbe msamaha kwa mkuu yao kosea. Na hata tauba Allah tabarak wa taala anakubali tauba ya mtu ya mfungamana haki za mtu, basi sharti ili kutoboka kubariki, sharti mwenye msamaha yule mfanyaji yule mkosea, kama sharti ya tauba. Anaweza akamtumia mtu na wote ni kubariki mtumia mtu. Naam. haturuhusu msali nje ya uwanja. La, msali nje ya maji haturuhusu. Unaswali ndani ya maji, subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.